श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पहले एवं दूसरे श्लोक में 14वें अध्याय के द्वारा वक्षमाण सम्यक ज्ञान की प्रशंसा भगवान ने की और फिर जो 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तथा जगत का कार्य कारण भाव बताया था उसका स्पष्टीकरण 2 श्लोकों से कर रहे हैं, 3रे और 4थे। 3रे ही श्लोक से समझ लो, 1 श्लोक से स्पष्टीकरण कर रहे हैं और 4थे में भी वही विषय आ रहा है। ये 2 श्लोक है, 3रा 4था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से समस्त जगत कैसे निष्पन्न होता है इसे बताने के लिए। तो पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध जोड़ने वाला भगवान ने अपने आप को बताया 3रे श्लोक के पूर्वार्ध में। क्षेत्र हैं जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जिसे अव्यक्त कहा जाता है, और उस अव्यक्त से निष्पन्न होती है अविद्या और माया, और इनसे भगवान कहते हैं अविद्या के साथ क्षेत्रज्ञ का मैं संबंध कर देता हूँ। तो पहले ये मम योनिर महत ब्रह्म, ये जो मम शब्द है ये योनि शब्दित प्रकृति को परमात्मा के अधीन बताता है। जैसा सांख्यों का प्रधान स्वतंत्र है, आत्मा से सत्ता नहीं पा रहा है अपितु आत्मा की सत्ता के तरह ही स्वतंत्र सत्तावान है सांख्यों का प्रधान, वे भी उसे मूल प्रकृति कहते हैं, त्रिगुणात्मक भी कहते हैं। वेदांत की प्रकृति और सांख्यों की प्रकृति में मात्र इतना अंतर है कि सांख्य उसे स्वतंत्र सत्तावती मानते हैं, वेदांती उसे चेतन ब्रह्म में कल्पित मानते हैं, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, रज्जु सर्प के तरह वह आरोपित है, कल्पित है, कारण के रूप में उसकी अनादि कारण के रूप में कल्पना है ब्रह्म में, और वही योनि है यानी परिणामी उपादान कारण है। यहाँ योनि शब्द परिणामी उपादान कारण के लिए है। तो चेतन अधीन त्रिगुणात्मिका प्रकृति जगत का परिणामी उपादान कारण है, ये मम योनि शब्द का अर्थ निकलेगा, और उसे ही महत ब्रह्म शब्द से भी कहा जा रहा है। प्रकृति के लिए यहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, महत शब्द का प्रयोग है। उसे महत इसलिए कहा जा रहा है कि उसका जो कार्य है उसकी अपेक्षा वह महान है, परिणाम की अपेक्षा परिणामी महान होता है, इसलिए उसे महत शब्द से कहा जा रहा है। और परिणाम को धारण करके रखती है प्रकृति परिणामी उपादान कारण, उसका भरण पोषण करती है, इसलिए अपने कार्यों का भरण करने के कारण उसे ब्रह्म कहा जा रहा। ब्रह्म शब्द का प्रकृति में प्रवृत्ति निमित्त है भरण पोषण कर्तृत्व। तो ये जो जगत है इसका भरण कर रही है प्रकृति परिणामी उपादान कारण, इसलिए उसे ब्रह्म कह रहा है, और परिणाम की अपेक्षा महान होने से उसे महत कह रहा है। तो महत ब्रह्म यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति वह जगत का परिणामी उपादान कारण है, उसे आयोनि शब्द से कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रथम जो पाद है तृतीय श्लोक का, उसमें बताया गया मूल प्रकृति रूपी क्षेत्र को जिसे अव्यक्त कहते हैं, वो महाप्रलय अवस्था में प्रकृति की जो त्रिगुणात्मिक गुणत्रय की साम्य अवस्था रूपी एक वो है अवस्था, वो कारण अवस्था कहलाती है, उसे यहाँ पर मम योनिर महत ब्रह्म शब्द से कहा गया है। वो भी मम शब्द का प्रयोग करके भगवान कह रहे हैं मेरे अधीन है, मद अधीना मम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो महत ब्रह्म शब्दित जो योनि यानी मूल प्रकृति है वह भी वेदांत में ब्रह्म के अधीन है। मम शब्द में अस्मत शब्द से लेना है ब्रह्म को, भगवान मम शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं, का मतलब ब्रह्म के लिए कर रहे हैं। तो प्रलय काल में गुणत्रय की साम्य अवस्था रूपी जो प्रकृति है वह स्वतंत्र सत्तावती नहीं होती, ब्रह्म के अधीन होती है। और जब पूर्वकल्पीय प्राणियों का कर्म भगवान क्या नाम फलाभिमुख होता है, दूसरे कल्प को बनाना होता है, जब तब पूर्वकल्पीय प्राणियों के द्वारा किए हुए अभुक्त फल कर्म उनको फल देने के लिए अभिमुख होते हैं, ऐसी अवस्था में प्राणियों के जो फलाभिमुख हुए कर्म हैं उन कर्मों का फल भुगवाने के लिए जगत की रचना में ब्रह्म के अधीन रह करके प्रकृति प्रवृत्त होती है। तो प्रकृति प्रवृत्त होगी तो ये कहा गया ऐतरे में आता है तपसा चीयते ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है प्रकृति उपाधिक ब्रह्म वह आलोचनात्मक जो तप है सृजमान प्राणियों का सर्जन करना है, जैसे कर्म फलाभिमुख होता है तो ब्रह्म में एक प्रकार से ऐसा एक आलोचन होता है पर्यालोचन ईक्षण, तो वही तप कहलाता है। प्राणियों को सर्जन करने की अंदर से एक भावना हो जाती है और उससे ब्रह्म चीयते का अर्थ है फूल जाता है, उसे उच्छुन्न अवस्था कहा जाता है। जैसे चना अंकुरित होने से पहले फूलता है, वो चने की उच्छुन्न अवस्था, अभी अंकुर निकला नहीं है और बिल्कुल सूखा भी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ चना रहेगा उस अवस्था में अंकुर नहीं आता। अंकुर और सूखा हुआ चना इसके बीच वाली अवस्था उसे उच्छुन्न अवस्था कहा जाता है। ऐसी उच्छुन्न अवस्था आ जाती है, जैसे प्राणियों का कर्म फलाभिमुख होता है तो ईश्वर के अंदर, ब्रह्म के अंदर एक प्रकार से प्रकृति उपाधि ब्रह्म के अंदर जगत के रूप में परिणत प्रकृति को करने की प्रेरणा मिल जाती है। ये प्रेरणा मिलना ही एक प्रकार से प्रकृति का उत्सुन्न होना है। प्रकृति उत्सुन्न हो जाएगी तो माना जाता है प्रकृति उपाधिक ब्रह्म उत्सुन्न हुआ। जो कुछ भी होना है, फूलना या सूखना या अंकुरित होना आदि, वो सब का सब होगा उपाधि में, ब्रह्म में कुछ परिणाम नहीं होता, इसलिए वो विवर्त उपादान कारण है। स्वरूप में जैसा का तैसा रह करके जो कार्य निष्पन्न हो रहा है उसे निष्पन्न करने में सहयोगी बनता है, इसलिए परिणाम विवर्त उपादान कारण कहलाता है चेतन। और ये जो उत्सुन्नता आदि जो कुछ भी होनी है वो हो जाती है प्रकृति में ही, और उपाधि में हुई उत्सुन्नता का आरोप किया जाता है उपहित में। इसलिए श्रुति कहती है कि तपसा चीयते ब्रह्म, यानी उच्छुन्न हो जाता है जब प्रलय के बाद में दूसरा कल्प होना होता है उस समय ब्रह्म। तो उस अवस्था में फिर क्या करते हैं भगवान? तो एक प्रकार से वो उच्छुन्न अवस्था है तो फूल जाते हैं, भगवान फूलते नहीं, भगवान की उपाधि फूल जाती है। फूलने का अर्थ है वो हो जाना, एक प्रकार से गुणत्रय में वैषम्य प्रकट हो जाना। तो गुणत्रय में वैषम्य प्रकट हो जाता है तो रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल अभिभूत होता है, और सत्वगुण पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त रहता है। इस अवस्था को धारण कर लेती है प्रकृति। तो ये शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था कहलाती है, जिसे वेदांत प्रक्रिया में माया इस नाम से कहा जाता है। वह ईश्वर की उपाधि है, वो माया बन गया। जो प्रधान क्या नाम अव्यक्त था वो माया के रूप में परिणत हुआ। वह प्रथम कार्य है, उसे 13वें अध्याय में महत शब्द से कहा गया, और फिर उसमें जो है वो हो जाता है माया से उधर ईश्वर बना, वही चैतन्य जो अभी तक गुणत्रय की साम्यावस्था रूपी प्रकृति का अधिष्ठान था, वह प्रकृति का प्रथम परिणाम माया का भी संसर्ग कर लेता है। उसमें परिणामी उपादान कारण प्रकृति का तो अन्वय रहेगा ही, तो बन जाता है ईश्वर। और वही प्रकृति मलिन सत्व प्रधान अवस्था को धारण कर लेती है। सत्व गुण में मलिनता मानी जाती है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है यत किंचित सत्वगुण, तो मलिन सत्वगुण। रजोगुण तमोगुण का जिस पर प्रभाव पड़ा है ऐसा सत्वगुण मलिन सत्वगुण कहलाता है, और वो मलिन सत्वगुण है प्रधान जिस अवस्था में, उस अवस्था को अविद्या कहा जाता है। वो भी प्रकृति का परिणाम है, वो है जीव की उपाधि। तो इधर भगवान ये कह रहे हैं कि तस्मिन, तो तस्मिन शब्द से उसी प्रकृति को लेना जिसे मूल कारण रूपा कहा जा रहा है। उसमें क्या करते हैं? तो कहते हैं अहम गर्भम दधामी। तो गर्भ गर्भाधान करता हूँ, तो गर्भाधान करने का अर्थ है हिरण्य गर्भ के भी जन्म का बीज, क्योंकि हिरण्य गर्भ भी तो पूर्वकल्पीय उपासक ही है। पूर्वकल्प में जिसने हिरण्य गर्भ बनने के लिए हिरण्य गर्भ की अहंग्र उपासना की और उपासना का फल पाने के पहले ही उस कल्प के जो हिरण्य गर्भ थे उनकी 100 वर्ष की आयु पूरी हुई तो महाप्रलय हुआ, प्राकृत प्रलय हुआ। और बाद में अब लेकिन ये कहा जाता है ना, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा तो करोड़ों कल्प बीत जाए तब भी फल भोगे बिना कर्म समाप्त नहीं होता। तो मानस कर्म रूपी जो अहंग्रह उपासना हिरण्यगर्भ की, वह पूर्व कल्प का प्रलय काल जैसे ही समाप्त हो जाता है तो उत्तर कल्प का सृष्टि काल आ जाता है। उस समय जिसे हिरण्यगर्भ बनना है उस हिरण्यगर्भ की बीज अवस्था, उस बीज को भगवान तस्मिन शब्दित महद ब्रह्म में डाल देते हैं संकल्प से। यही गर्भाधान करना है का अर्थ है एक प्रकार से हिरण्य गर्भ रूपी क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग कर देते हैं। यहाँ गर्भाधान का स्वरूप है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, यही गर्भाधान है। अव्यक्त रूपा जो प्रकृति, उस अव्यक्त रूपा प्रकृति में हिरण्य गर्भ के उपाधि के रूप में परिणत होने की शक्ति डाल देते हैं। हाँ, तो बन जाता है एक प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग। हाँ, वो जो पूर्वकल्पीय उपासक के उपासनादि कर्म, अविद्या काम कर्म उनसे युक्त जो पूर्वकल्पीय वो था उसके भूत सूक्ष्म संस्कार रूप से थे प्रकृति में। प्रकृति तो सारे भूत प्राणियों के संस्कारों का पुंज है ना, तो वो पुंज जो है जो अनभिव्यक्त संस्कार रूप से जीवित है उनको अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, बीज डालता हूँ तो वो बीज क्या है, हिरण्यगर्भ का बीज क्या माना जाएगा? हिरण्यगर्भ का बीज है हिरण्यगर्भ जिसको अभी बनना है उसके पूर्वकल्पीय कर्म वासनाएं और अविद्या से युक्त जो भूत सूक्ष्म, उस भूत सूक्ष्म को अभिव्यक्त करना, वही बीज है। ओहो, अधिष्ठान तो ब्रह्म है ही है, बिना अधिष्ठान के सब तो कल्पित ही है। हाँ, तो ये जोड़ने वाला जो है वो अधिष्ठान है। अहम शब्द का अर्थ भगवान है ना। हाँ, वो जीव नहीं है बीज, जीव तो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ की उपाधि के रूप में प्रकट होना है, ये दोनों का आत्मानात्मा का संयोग करना ही ये बीजाधान करना है, गर्भाधान करना है। वो अलग बीज कोई दूसरा नहीं है। क्षेत्रज्ञ संस्कार रूप से अविद्या काम कर्म से युक्त जो जीव, वो अभी अनभिव्यक्त है और उस जीव का क्षेत्र के साथ संबंध करना। हाँ, प्रथम जीव है वो अनभिव्यक्त अवस्था में है ना, अभी उसकी अभिव्यक्ति होनी है, ये नहीं कि हिरण्यगर्भ का अभाव ही है, अभी अभिव्यक्त अवस्था नहीं है। वेदांत में उत्पत्ति है अभिव्यक्ति और प्रलय है तिरोधान, तो प्रलय काल में भी जगत रहता है अनभिव्यक्त रूप में रहता है, प्रलय काल में स्थिति काल में अभिव्यक्त रूप में रहता है। तो अभी हिरण्यगर्भ बनना है का अर्थ है जो हिरण्यगर्भ है उसकी अभिव्यक्ति होनी है, अभिव्यक्ति तो उत्पत्ति है और बीज है जिसे वो जो जीव है पूर्वकल्पीय जिसे हिरण्यगर्भ बनना है वो क्षेत्रज्ञ कहलाएगा और उसका क्षेत्र के साथ संयोग, ये बीज है, ये गर्भाधान है। तो कौन से क्षेत्र के साथ? तो हिरण्यगर्भ का शरीर जिस कारण से बनना है उस कारण के साथ, उसका कारण उपाधि के साथ तादात्म्य अभिमान, यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है। पहले क्षेत्र क्षेत्र संयोग का जो 13वें अध्याय में अर्थ बताया वही यहाँ पर गर्भाधान का अर्थ है, वही बीजाधान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग करना। हाँ, सूक्ष्म अभिमान यानी अभिमान अभी अभिव्यक्त होने वाला है, ऐसी अवस्था। जैसे आपका सुसुप्ति अवस्था में अभिमान रहता है, लेकिन कैसा अभिमान रहता है? अभिव्यक्त अभिमान नहीं है। सामान्य रूप से एक जो अविद्या रूपी कारण शरीर है उस कारण शरीर में अंतःकरण की अहम वृत्ति रहती है, अभिव्यक्त रूप में नहीं रहती। ऐसे क्योंकि बीज अवस्था है ना वो, इसलिए वो कारण शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान कराना, इतना मात्र गर्भाधान कराता हूं इसका अर्थ निकलेगा। वो अभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है तो कारण रूप क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध है, ठीक, कारण शरीर के साथ। ये यहां पर तस्मिन गर्भम दधाम्य अहम से बताया जा रहा है, ये इन शब्दों का ये अर्थ लेना है, कारण शरीर के साथ हम तादात्म्य अभिमान कराते हैं, ये गर्भाधान करना होगा। तस्मिन शब्द से कारण को लेना है और उस कारण में मैं गर्भ स्थापित करता हूँ का अर्थ है स्थावर जंगम प्राणियों के जन्म का जो कारण पहले बताया उस कारण को स्थापित करता हूँ। वो कारण क्या है? वो कारण है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग। केवल क्षेत्र से भी जगत नहीं बनता, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ के अनुसार जो स्थावर जंगम योनियों का कारण है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, उस संयोग को बनाता हूँ, कारण को बनाता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं तस्मिन गर्भम दधाम्यहं से। और ततः सर्वभूतानां संभव भवति, इस उत्तरार्ध से बताया ततः यानी वो जो गर्भाधान है, तो गर्भाधान का स्वरूप क्या हुआ? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, इसलिए ततः का अर्थ निकलेगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग रूप गर्भाधान से सर्वभूतानाम से लेना स्थावर जंगमात्मक जो सभी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का संभव यानी जन्म उत्पत्ति हो जाती है, भौतिक अर्थ होती है। तो उत्तरार्ध में ततः शब्द से जिसको लेना है उसी को दूसरे पादस्थ गर्भाधान शब्द से लेना, तो ततः शब्द से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को लेना है। इसलिए तस्मिन गर्भम दधाम्य अहम का भाष्यकार भगवान भी अर्थ बताएंगे कि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संबंध करता हूं मैं, वो कारण है जगत का, वो अधिदेव में हिरण्यगर्भ उत्पन्न होगा, अध्यात्म में तेजस उत्पन्न होगा, और जैसी स्थूल उपाधि बनेगी तो अधिदेव में विराट, अध्यात्म में ये विश्व, जागृत अभिमानी स्थूल शरीर अभिमानी जागृत अवस्था में, वो जीव के भी तीन स्वरूप है ना, ये विश्व तेजस प्राज्ञ, उधर भी तीन है, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। तो ये मूल जो प्रकृति है उससे फिर तदुपाधिक जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति हुई, ईश्वर हुए, वे मलिन सत्व प्रधान अविद्या नामक जो प्रकृति की अवस्था है उसमें क्षेत्रज्ञ का तादात्म्य अभिमान कराते हैं। ये गर्भाधान है, और इससे फिर समष्टि में उधर हिरण्यगर्भ बनेगा, जो उपासक होगा पूर्वकल्पीय, जिसकी उपासना का परिपाक हुआ, उसका समष्टि कार्यकरण संघात विराट नामक तथा हिरण्यगर्भ नामक हो जाएगा, और वेष्टि में जो बाकी जीव हैं उनके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात निष्पन्न हो जाएंगे। इसलिए स्थावर जंगम जो कहा है, यत किंचित यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम, वो हो जाएंगे वेष्टि कार्यक्रम संघात। समष्टि कार्यक्रम संघात में एक कार्यक्रम संघात है, वो हिरण्यगर्भ और विराट कहलाता है। तो भाष्य को देखिए, मम का अर्थ करते हैं स्वभूता, और स्वभूता का भी अर्थ कर दिया मदिया माया। वो कौन? तो कहते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो मदिया है का अर्थ है मेरे अधीन है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मेरे में ही कल्पित है। और वह योनि शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृति है, यानी परिणामी उपादान कारण है। किसके? तो कहते सर्वभूतानां, तो सभी प्राणियों का परिणामी उपादान कारण यहाँ योनि शब्द से लेना है, वो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति ईश्वर में कल्पित, और उसे ही महत कहा जा रहा है, ब्रह्म कहा जा रहा है, महत ब्रह्म शब्द से। महत ब्रह्म शब्द का ईश्वर में कल्पित त्रिगुणात्मिका प्रकृति में प्रयोग का निमित्त बताया जा रहा है सर्व कार्यभ्यो महत्वात् भरणाच्च स्वविकाराणाम महत ब्रह्म इति योनि एव विशिष्यते। कहते हैं ये योनि शब्दित त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही समस्त कार्यों से महान होने से और अपने सारे कार्यों का भरण करने से महत ब्रह्म इन दो विशेषणों से विशेषित हो रही है, यानी महत ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग उसी के लिए हो रहा है। इस प्रकार ये प्रथम पादार्थ हो गया भाष्य में। द्वितीय पाद का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं तस्मिन् गर्भम् दधाम्यहम्, ये द्वितीय पाद है तीसरे श्लोक का। इसमें पहला पद है तस्मिन्, ये सर्वनाम है, वह प्रथम पाद में जिसे प्रकृति के रूप में कहा गया उसका परामर्शक है, इसलिए तस्मिन शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि महति ब्रह्मणी यौनौ, ये तस्मिन शब्द का अर्थ कर दिया कि जो पूर्व प्रथम पाद में बताया गया जगत का परिणामी उपादान कारण महत ब्रह्म शब्दित त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उस महत ब्रह्म शब्दित त्रिगुणात्मिका प्रकृति में गर्भम यानी हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजम, हिरण्यगर्भ के भी जन्म का जो कारण है, और सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि, और हिरण्यगर्भ द्वारा बाकी समस्त स्थावर जंगम जो वेष्टि 84 लाख प्रकार की योनि है, प्राणी है, उनके भी जन्म का हेतुभूत जो बीज है, वो बीज कौन है? गर्भ शब्द से बीज को लेना है, वो बीज कौन है? कारण वो है संयोग क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का, यानी अविद्या के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध, कारण शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान, ये कराते हैं तो यही गर्भाधान हो जाएगा, यही बीज है। हाँ हाँ हाँ, व्यष्टि समष्टि दोनों का बीज, अभी यानी हिरण्यगर्भ की भी अविद्या होती है ना, अविद्या तो अलग अलग है, अनेक है, यद्यपि अविद्यात्व रूपेण अविद्या एक है, लेकिन मलिन सत्व प्रधान होने से किसी जीव की अविद्या का जो सत्वगुण है उसमें रजोगुण का अधिक प्रभाव रहेगा, तमोगुण का कम प्रभाव रहेगा, तब भी मलिन सत्व प्रधान कहा जाएगा। किसी में तमोगुण का प्रभाव अधिक, रजोगुण का प्रभाव कम, किसी में किसी अविद्या के सत्वगुण में रजोगुण तमोगुण का समान मात्रा में प्रभाव रहेगा, ये तारतम्य रहता है ना। इस तारतम्य को लेकर के अवांतर अविद्या के अनेक भेद हैं जो जीव की उपाधि है। अब हिरण्यगर्भ की कारण रूपा, कारण शरीर रूपा जो अविद्या है, और एकदम निकृष्ट जीव की कारण शरीर रूपा जो अविद्या है, इन ये दोनों एक जैसी नहीं होगी। हिरण्यगर्भ की कारण शरीर रूपा अविद्या भी मलिन सत्व प्रधान है, लेकिन उसमें जो है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहेगा, लेकिन बहुत कम प्रभाव रहेगा, तभी तो मलिन सत्व प्रधान कहा जाएगा। और एकदम निकृष्ट जीव है, उसमें भी उसके अविद्यागत सत्वगुण में भी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहेगा, लेकिन तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ रहेगा उसका। तो इस प्रकार ये जो है तारतम्य है अविद्या में भी। तो जिस जीव के पूर्वकल्पीय जैसे साधन है, उन साधनों के अनुसार वो ये जो अविद्या है कारण शरीर, उसके साथ उसको जोड़ देता है भगवान। पूर्वकल्पीय जो जीव है, जिन जीवों का कर्म फलाभिमुख हुआ है, तो उनकी उपाधि भूत अविद्या के साथ उन्हें तादात्म्य अभिमान कराते, लेकिन वो अभी प्रस्फुटित तादात्म्य अभिमान नहीं है, बीज है ना, उच्छुन्न अवस्था रूप है, चने के अंकुरित होने से पहले चना जैसा फूलता है, ऐसा फूलना जैसा है। तो सब जीवों का अब इस अवस्था में अपनी अपनी जो कारण शरीर रूपा अविद्या है, उस अविद्या में अहंकार अभिव्यक्ति के ओर प्रथम पैर उठा रहा है ऐसी अवस्था में रहेगा तो माना जाएगा कि गर्भाधान कर दिया, अभी अंकुरित नहीं हुआ है लेकिन बस अंकुरित होने की तैयारी कर रहा है। तो यही जो है क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ संबंध करना है। तो तस्मिन् महति ब्रह्मणि यौनो गर्भम हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजम सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि निक्षिपामि। ये तो शब्दार्थ हुआ और तात्पर्यार्थ बताते हैं द्वितीय पाद का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वये शक्तिमान ईश्वरः अहम् अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुविधायिनम् क्षेत्रज्ञम् क्षेत्रेन संयोजयामि इत्यर्थ। ये द्वितीय पाद का तात्पर्यार्थ हुआ। अहम् पदार्थ बताया पहले, जो सातवें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, वही परा प्रकृति अपरा प्रकृति है यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसलिए कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय, क्षेत्र रूप अपरा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ रूपी परा प्रकृति, ये जो प्रकृति द्वय है। और ये प्रकृति द्वय किसकी है? ईश्वर की है। तो ये प्रकृति द्वय जिस शक्तिमान ईश्वर की है, वह ईश्वर अहम् शब्द का अर्थ है। और वह ईश्वर क्या करते हैं? तो वो दधामी का कर्ता बन जाता है। क्या मतलब? जीवों का उनके कारण शरीरों के साथ अस्फुटित तो संबंध कराने में हेतु बन जाते हैं, इसलिए कर्मफल विधाता है वो ईश्वर। और आगे ये कहते हैं अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुविधायिनम क्षेत्रज्ञम। ये जो जन्म के हेतुभूत तीन है, अविद्या काम और कर्म, ये जब तक रहेंगे तब तक जीव का, इनके अधीन जीव का जन्म होता ही रहेगा। तो ये अविद्या काम कर्म रूपी जो उपाधि है, इनके स्वरूप का अनुकरण करना जिसका शील है, अनुविधायी शब्द का अर्थ होता है अनुकरणशील, भी उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ करना होता है, विधायिनम का अर्थ है करने वाला, और अनु उपसर्ग लग जाएगा तो अनुकरण करने वाला, और अनुकरण करना जिसका शील यानी स्वभाव है, ये निनी शब्द प्रत्यय होता है शील अर्थ में, स्वभाव अर्थ में। तो अर्थ निकलता है अविद्या काम और कर्म रूपी उपाधि के स्वरूप का अनुसरण करना जिसका स्वभाव है, आदत है, अभ्यास पड़ गया है जिसको, अविद्या काम कर्म का अनुसरण करने का। ये एक जन्म दो जन्म से नहीं, अभी तक कितने कल्प बीत गए अनादिकाल से, अविद्या काम कर्म का अनुसरण करता हुआ आ रहा है जीव, इसलिए अभ्यास में आ गया। कोई व्यक्ति जो है 5-10 साल तक एक जैसा ही कार्य करता रहता है तो उसको अभ्यास में आ जाता है, फिर स्वभाव बन जाता है उसका। और जीव तो अनादिकाल से प्रत्येक कल्प में अविद्या काम कर्म रूपी उपाधि के स्वरूप का अनुसरण कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुकरणशील, वो है जीव का विशेषण क्षेत्रज्ञ का। ऐसे क्षेत्रज्ञ का क्या करते हैं? क्षेत्र के साथ संबंध कर देते हैं, क्षेत्रेण संयोजयामि, क्षेत्र के साथ संयोग कर देता हूँ। ये द्वितीय पाद का तात्पर्यार्थ निकला, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग हुआ, यही गर्भाधान का स्वरूप है। अब उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं, संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत, इसकी संभव शब्द का अर्थ करते हैं उत्पत्ति। सर्वभूतानां यानी हिरण्यगर्भ उत्पत्ति द्वारेण सर्वभूतानां, ऐसा लेना। पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न होते हैं, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ये श्रुति कहती है ईश्वर की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ है, फिर हिरण्यगर्भ बाकी प्राणियों को उत्पन्न करता है। जैसे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तो भगवान पंचीकरण पूर्वक स्थूल सृष्टि के निर्माण में नियुक्त कर देते हैं अपने प्रथम पुत्र हिरण्यगर्भ को, कह देते हैं कि अब ये फैक्ट्री है, ये रॉ मटेरियल है, वो फार्मूला भी समझा देते हैं, ऐसा ऐसा जो है कर लो पंचीकरण, और फिर स्थूल भूतों को बना करके 84 लाख प्रकार के मॉडल बना करके तैयार कर लो, हिरण्यगर्भ को समझा देता है और हिरण्यगर्भ ये बना लेता है 84 लाख प्रकार के शरीर, उसमें से एक हिरण्यगर्भ छूट गए, बाकी हिरण्यगर्भ का तो ईश्वर बना लेता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अंतकरण उस समय अभी तो बनना है, तो उससे पहले अंतकरण की जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें रहेंगे, अनभिव्यक्त अंतकरण में। अंतकरण बनना है कहूँ तो अभी उसकी अभिव्यक्ति होनी है, जब अभिव्यक्ति होगी तो ये प्रस्फुटित हो जाएंगे, अभी अनभिव्यक्त अवस्था में है। महाप्रलय में तो कार्य मात्र का विलय हो जाता है ना, लेकिन तब भी जीव अलग अलग हैं, वो कैसे रहेंगे? सूक्ष्म संस्कार रूप से, तो संस्कार रूप से सारा संसार, हाथी का शरीर भी संस्कार रूप में है, हाथी का अंतकरण आदि सब उस समय, इसलिए कहा जाता है इदम अग्रे आशीत, अपने उत्पत्ति से पहले भी ये जगत था, लेकिन कैसा था? तो सदाशिव का मतलब प्रकृति उपाधिक ब्रह्म के रूप में अवस्थित था, तो प्रकृति है इन सारे जगत के संस्कारों का पुंज, और वही पुंज अलग अलग निकल जाते हैं एक प्रकार से, जो एक एक वो है ना ढेर है, उस ढेर में से एक जिनका ढेर है संस्कारों का, वो संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो एक एक प्राणी बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये कारण रूप क्षेत्र के साथ चेतन जो अनभिव्यक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से युक्त है उसका संबंध होना जरूरी है, वो संबंध करा देते हैं। तो ये कहा संभव यानी उत्पत्ति सर्वभूतानां हिरण्यगर्भ उत्पत्ति द्वारेण ततः यानी तस्मात् गर्भाधानात् भवति हे भारत। अब चौथा श्लोक भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से कैसे प्राणी निष्पन्न होते हैं इसी बात का स्पष्टीकरण करने वाला श्लोक है चौथा भी। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर लें। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदपिता। तो हे कौन्तेय सर्वयोनिषु या मूर्तय संभवन्ति तासाम महत ब्रह्म योनि ही और तासाम बीज प्रद पिता अहम, ऐसा अन्वय करना कि हे कुंती पुत्र अर्जुन सर्व योनिषु यानी 84 लाख प्रकार की योनि यहाँ, और उनमें या मूर्तयः संभवन्ति, यहाँ मूर्ति शब्द से कार्यकरण संघातों को लेना, मूर्ति शरीर तो 84 लाख प्रकार के योनियों में यहाँ यानी एक एक योनि में जितने जितने भी शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, मूर्तियां उत्पन्न हो रही हैं, कहते हैं तासाम यानी उन सारी मूर्तियों का, तासाम शब्द से मूर्तियों को लेना, योनि यानी परिणामी उपादान कारण कौन है, तो महद ब्रह्म। महद ब्रह्म है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वह सारे शरीरों का परिणामी उपादान कारण है। दोनों कार्यक्रम संघात, समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात जितने भी हैं एक एक योनि में, उन सब कार्यक्रम संघातों का परिणामी उपादान कारण योनि शब्द से लेकर के वो कौन है, तो महद ब्रह्म। महद ब्रह्म का अर्थ है वही त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो परिणामी उपादान कारण है। और अहम यानी मैं चेतन तत्व, वह बीज प्रद पिता, बीज है वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, और वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग प्रदान करने वाला भी, उस योनि में बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ जगत का। वो ब्रह्म को भी ले सकते हैं। हाँ, तो मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति जो है ब्रह्म की सत्ता से सत्ता पा करके करती है, तो इसलिए जो है मैं बीज प्रद पिता हूँ, मतलब क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संबंध कराने वाला हूँ, का मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ, वो उपादान कारण है विवर्त उपादान कारण, निमित्त भी हूँ, माय उपाधिक चैतन्य बन करके निमित्त कारण हूँ कर्ता, और सत्ता स्फूर्ति परिणामी उपादान कारण को भी दे रहा हूँ और उसके परिणाम को भी दे रहा हूँ, इसलिए विवर्त उपादान कारण भी हूँ। विवर्त उपादान का अर्थ होता है अधिष्ठान, बिना परिवर्तित हुए जगत के रूप में निष्पन्न हो जा। हाँ, तो अहम बीज प्रद पिता, मैं जो है ईश्वर, अहम पदार्थ हैं और वो बीज प्रद पिता है, का मतलब क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ संबंध करने वाला है। भाष्य को देखिए, देव पित्री मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनि तो हो गई ये सारी 84 लाख प्रकार की योनि, देव योनि पितृ योनि मनुष्य योनि पशु योनि मृग योनि और आदि शब्द से बाकी सारी योनियां, उनमें मूर्तयः यानी देह संस्थान लक्षणा मूर्छित अंगावयवा मूर्तयः, मूर्ति शब्द का अर्थ है जिसके हाथ पांव आदि अंगावयव संगठित हो गए हैं, मूर्छित हो गए यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे जो देह संस्थान रूप मूर्तियां हैं वे संभवंती यानी उत्पन्न होती हैं, या जो उत्पन्न होते हैं शरीर, तासाम मूर्तिनाम ब्रह्म महत यानि सर्वावस्थम। यद्यपि ये देखा जाता है कि ये पांच भौतिक शरीर हैं, तो शरीरों का तो परिणामी उपादान कारण पंचभूत प्रतीत हो रहे हैं, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि महद ब्रह्म ही परिणामी उपादान कारण है सभी शरीरों का, लेकिन प्रत्यक्ष में तो क्या लगता है कि भूत शरीरों का उपादान कारण है, इसलिए उनको पांच भौतिक कहते हैं ना, और अग्नि दाह करते हैं तो कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गया, महद ब्रह्म में विलीन हुआ कहता है कोई, नहीं कहता। तो महद ब्रह्म ही उन सब शरीरों का उपादान कारण है कैसे कह रहे हैं? तो कहते हैं पंचभूतों के रूप में भी वही महद ब्रह्म ही परिणत हुआ है, तो इसलिए उन रूपों में भी यही अवस्थित है। मूल प्रकृति ही अपने तत्त्व परिणाम द्वारा सभी प्रकार के शरीरों का कारण बन जाती है, इसलिए सर्वावस्थम बताया। सर्वावस्था से लेना आकाश आदि जो बीच वाली अवस्थाएं हैं, शरीर और महद ब्रह्म शब्दित मूल प्रकृति, इनके बीच में जितने भी कार्य कारण रूप से अवस्थित तत्व हैं, उन तत्वों के रूप में भी तो मूल प्रकृति ही आई है, इसलिए उन तत्वों द्वारा मूल प्रकृति ही सारे शरीरों का परिणामी उपादान कारण है, ये अर्थ निकलेगा। तासा मूर्तिनाम ब्रह्म महतो सर्वावस्थम योनि ही यानी कारणम और अहम ईशः बीज प्रदह गर्भाधानस्य कर्ता यानी पिता। तो बीज प्रद हूँ का मतलब गर्भाधान का कर्ता हूँ, अर्थात क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ को जोड़ने वाला। अब इस प्रकार ये दो श्लोकों से यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, इनकी व्याख्या हो गई। अब संबंध भाष्य में जो आकांक्षाएं बताई थी, जिन आकांक्षाओं की शांति के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ भगवान बता रहे थे, उनमें से के गुणा कथम बध्नन्ति, इन आकांक्षाओं की शांति के लिए ये बताया जा रहा है आगे वाला श्लोक। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।